Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia, sestry, drodzy priatele. Tak uteká rýchlo ten čas. Tak szybko mija ten čas. A ešte tak veľa by sme si mali čo povedať. Ešte tak veľa rzeczy moglibyśmy sobie i powinni powiedzieć. Viete, tajomstva Božieho slova. Viete, tajemnice slova Božego. Sú tie najkrajšie skvosty, ktoré som v živote mohol uvidieť. To sú tie najpiękniejsze rzeczy, ktoré mogłem zobaczyć w życiu. Úprimne vám môžem povedať, že veľa som toho vo svete videl. Muszę vám szczerze powiedzieć, že v tym świecie widziałem już bardzo dużo. Nie preto, že som len mal túžbu tie veci vidieť. Nie dlatego, nie z tego powodu, že miałem tęsknotę, żeby te rzeczy zobaczyć. Ale slúžil som Pánovi. Ale slúžiłem Pánu. Povolávali ma do rôznych častí sveta. Zapraszali mnie w różne strony świata. A videl som mnoho vecí. I widziałem bardzo dużo rzeczy. Za čo dávajú iní veľké peniaze, aby mohli to vidieť. I inni płacą wielkie pieniądze, żeby mogli to zobaczyć. A ja som to dostal gratis od Pána. Nie, to dostałem tak gratisie od Pána. Ako bonus. Taki bonus. Że mu służym, że go miluję. Za to, że mu służę i go kocham. Nie czekał som to od niego. Nie oczekiwałem tego od niego. Ale on zawsze ma tak obdarował. Ale on zawsze mnie tak obdarował. Widział som zemlianki, wykopane domy do zeme. Widziałem ziemianki, czyli takie domy w ziemi zbudowane. Zakopane. Widział som mrakodrapy. Widziałem drapacze chmur. Videl som vodopády. Videl vodospady. Všetko bolo pekné. To všetko bolo piękne. A videl som, ako to nádherne Boh stvoril. I videl, jak to všetko Pán Boh cudovne stvoril. Ale keď som čítal Božie slovo. Ale keď čítam slovo Bože. A v mojich očiach sa zaleskla nádherná perla Božieho slova. I kiedy czytając to słowo w moich oczach rozbłysła ta cudowna perła Bożego słowa, która była skryta tam od wieków, która tam ukryta była od wieków, rozjasało się moje serce. Rozjaśniło się moje serce. A mal som mnoho raz väčšiu radosť, ako keď som videl Niagarské vodopády. I ta radosť była wielokrotnie większa niż wtedy, kiedy widziałem wodospad Niagara. Ako keď som videl izraelskú zem. Jak wtedy, kiedy widziałem ziemię Izraela. A čokoľvek iné. I cokoľvek innego w tym świecie. Blahoslavený si brat a sestra moja. Błogosławiony jesteś mój bracie i siostro. Ak sa viacej tešíš Božiemu slovu. Jeżeli więcej cieszysz się z Bożego słowa. Ako všetkému tomu, čo leskne sa v tomto svete. Niż tym wszystkim, co błyszczy, liśni w tym świecie. Ja vám to s pokorou a s láskou vyznávam. Vyznaj vám to v pokorze i s miłością. Že toľko nádhery a toľko krásy, ktoré je skryté v Božom slove. Že tyle niezwykłości i piękna, ktoré jest ukryte w Bożym słowie. A ktoré môžete nájsť na svojich kolenách. I ktoré môžete na svojich kolanách znaleźć. V tej komórke. V svojej komórce. O ktorej hovorí Pán Ježiš, že choď do tej komórky. O ktorej Pán Jezus mówi, wejdź, wchodź do tej komórki. Toľko krásy nenájdeš nikde na svete, ako tam. Tak wiele, jak tam, nie znajdziesz nigdzie na świecie. Viete, nie to mňa urobilo bohatým a šťastným v mojom živote, čo som videl vo svete. Nie to v mojom życiu učinilo mne bogatým i šťastlivým to, co v tým świecie zobaczyłem. Ale to, čo som našiel v jeho slove. Ale vlastne to, co v jeho slove znalazłem. Milujem jeho slovo. Kocham jeho slovo. Žijem jeho slovo. Žije jeho slovem. A zvestujem jeho slovo. I głoszę jeho slovo. A preto som aj dnes tu s mojimi milovanými. I dlatego dzisiaj z moimi drugimi jestem tutaj. Aby sme vám to slovo Božie odovzdali. Żeby vám to slovo Bože przekazać. Viete, neviem, kto všetko mal zjavené tie tajomstvá predo mnou. Ja nie wiem, kto te wszystkie tajemnice miał wcześniej przede mną objawione. Verím, že mnohí Boží služobníci Wierzę, że wielu Bożych sług dostali na svojich kolenách Božie odpovede. Otrzymywali na svojich kolanách Bože odpovedi. A boli obohacovaní týmito hodnotami. I tými klejnotami byli ubogaceni. Ja o tom neviem. Ja neviem tego. Ale verím tomu, že to tak bolo. Wierzę v to, že tak to bylo. Ale viem, že tieto hodnoty Pán Boh mne zjavil. Ale viem, že tie vartosti Pán Boh mi objavil. A najprv mňa urobil šťastným a bohatým. I najprv, v prvom rade mne učinil šťastlivým i bohatým z toho. A preto milujte Božie slovo. Dlatego kochajte Božie slovo. Čítajte si Božie slovo. Čítajte Božie slovo. A očakávajte, že v tom Božom slove je váš večný život. I očakujte toho, že v tom slove je vaše życie wieczne. Że w tym słowie jest tylko siły, a tylko tej energii do żywota. Że w tym słowie jest tyle mocy i energii do życia. Że wam to wystarczy aż do końca. Że wystarczy dla was aż do końca. Kiedy som służył w Chorwacku, w jednym mieście, które się woła Vukovar. W jednym mieście na Chorwacji usługiwałem w Vukovarze. Tak tam žil jeden deduško, ktorý mal 90, neviem koľko rokov. Tam žil taký ďadek, ktorý miał 90 kilka lat. Žil v zbore. Žil v zbore. Miloval Pána Ježiša. Kochal Pána Jezusa. A nikdy nepotreboval ísť ani k lekárovi. No, on nawet nigdy do lekarza nie miał potrzeby iść. Ale kiedy już ma taki wysoki wiek. I już kiedy był naprawdę taki sędziwy. Tak już od dzieci przynucili. To dzieci przymusiły go. A mówili, ojciec, musisz się dać wyszetryć. Już jesteś starszy człowiek. Mówi, tato, musisz się iść przebadać. Starszym człowiekiem już jesteś. Niech cię lekarz wyszetry to twoje serce. Niech lekarz przebada, prześwietli to twoje serce. My cię mamy radzi. My cię bardzo lubimy, kochamy jeszcze cię. Chcemy, abyś był między nami. Chcemy, żebyś jeszcze pobył wśród nas. Tak, dobre dzieci, tak pójdę. No, dziadek powiedział, dobrze dzieci, pójdę. Przyszedł do ordynacji, doktor go nigdy nie widział. Przyszedł do tego lekarza, ten lekarz, doktor nigdy go nie widział. A już chciał kartotekę mu tam hľadać. Chciał tam szukać jego kartoteki. A mówi, pan doktor, ja som len prišiel pre jednu informáciu. I on mówi, panie doktorze, ja tu tylko z powodu jednej informacji przyszedłem. Chcę sa opýtať, či to moje srdiečko to vydrží do smrti. I on mówi, ja tylko chcę wiedzieć, czy moje serce wytrzyma aż do śmierci. A doktor mówi, tak. To tvoje srdce do smrti to určite vydrží. Tak, tvoje srdce do smrti na pewno vytrzyma. Tak vám úctivo ďakujem, pán doktor. No to dovidenia. Tak srdca ďakuje, doktorze, do widzenia. A išiel spokojný domov. I pošiel šťastlivý do domu. Čo je väčší poklad a čo je väčšia hodnota v živote ako pobožnosť so spokojnosťou? Co jest, większą, Apoštol, co jest większym bogactwem w życiu niż pobożność z takim spokojem? Halleluja. Halleluja. Mój miły brat Marian wspominał te quizy. Mój miły brat Marian wspominał o tych quizach. My z manżelką mamy taką służbę do Anglii. My z żoną taką służbę w Anglii prowadzimy. A mamy aj bratów, którzy nam w tym pomagają. Mamy również braci, którzy nam pomagają w tym. Wychowujemy bratów a sestry romskiego pochodzenia w Anglii. Wychowujemy braci i siostry romskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Anglii. Wychowujemy ich k Bożemu słowu. Wychowujemy ich do słowa Bożego. A w naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. I do naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. A tak im rozprawam o tym, jakie to zacne czytać si Boże słowo. I mówię do nich, jakie to jest cenne, żeby czytać to Boże słowo. Ale sem tam sa najdu aj taki, którym czytanie robi wielkie ciężkość. Ale gdzieś tam zawsze znajdą się tacy, którym czytanie powoduje wielkie trudności. Ale oni chcą być uczestni naszej biblijskiej, proste biblijskiego wyuczowania. Ale oni chcą być uczestnikami tego naszego biblijnego nauczania. Viete, to je veľmi zvláštna škola. To je taká šťagulná, nezvyklá škola. Kde môžu študovať aj tí, ktorí nevedia čítať. Tam môžu sa učiť navet tí, ktorí čítať nepotrafia. Samozrejme, že to sú len minimálni jednotlivci. Očivite, že to sú nejakí pojedinčné osoby. Ale nájdu sa. Ale znajdú sa tacie. No a keď to, po tom vyučovaní, keď celý rok im vedieme ich v tom písme a učíme, ako majú čítať, ako majú si pamätať tie všetky príbehy biblické. I po roku tego nauczania, kiedy im mówimy o tym, jak to mają czytać, jak mają rozumieć te historie biblijne. Tak mali sme vo zvyku robiť testy. Mieliśmy w zwyczaju robić po tym roku takie testy dla nich. Aby sme videli, dali sme odpoveď za A, za B, za C a jedna bola správna a dve nesprávna. Druhá bola taká podobná a tretia úplne hlúposť. No i vyglądalo to taký typový test, čili bolo pytanie, či možlivé odpovedi. Jedna bola dobrá, jedna bola taká podobná do dobrej a tretia bola zúplne glúpia. A jedna taká otázka bola, že z čoho bol stvorený Adam? Jedno pytanie brzmiało, z čego był stworzony Adam? Čo hovorí Roháčková Biblia? Co Biblia Roháčka mówi na ten temat? A dal som prvú odpoveď. Pierwsza odpoveď. Že bol stvorený z prachu zeme. Z prachu zemi, pierwsza odpoveď. Druhá odpoveď bola z hliny. Druga odpoveď bola z gliny. A tretia odpoveď bola z gumy. A tretia z gumy. No a jeden mi tam zakrúškoval, že z gumy. Jeden zakrešil, že to z gumy. A tak som sa opýtal, prosím ťa, no ako si na to prišiel, že z gumy? Pýtam, že no prosím ťa, ale jak došoduješ do tego? Hovorí, no keď je taký pružný človek. Mluví, jak človek je taký elastičný, taký sprężysty, no to z gumy chyba. No to len kvôli tomu, že brat Marian hovoril o tom kvíze. No to tylko z tego powodu, że Marian o tych quizach mówił. A tak som ešte jednu takú otázku im dal. I ešte jedno také pytanie im postavujem. Že čo urobili Izraeliti s tými kostiami, ktoré 40 rokov, Jozefovými kostiami, ktoré 40 rokov niesli cez púšť, keď došli do zaslúbenej zeme, čo s nimi urobili? I to pytanie brzmiało, co zrobili Izraeliti s tými kostiami Józefa, ktoré mieli zabrať z Egiptu, przez 40 lat šli s nimi przez pustynię, a potom vešli do zemi obiecanej. A za prvé? Po pierwsze. Pochovali ich? Pochovali je. Za druhé, vyhodili na smetisko? Odpoveď B, vyrzucili na smetník. A tretie, proste spálili v krematóriu. I odpoveď C, spálili v krematóriu. A tam mi jeden zakrúškoval, že spálili v krematóriu. No i jeden zakreslil C, čili spálili v krematóriu. Takže všeličo zažívame v tej škole. A więc doświadczamy v tej škole všetkého. A samozrejme, že všetko potom hodnotíme. Očivite, to všetko później oceniame. Ale povzbudzujeme všetkých. Ešte sme nikoho nevylúčili z tej školy. Ale všetkých zahencáme, ešte nikoho z tej školy nevyrzucili. Povzbudzujeme, aby si čítali Božie slovo. Zahencáme ich, aby čítali slovo Bože. Aby milovali Božie slovo. I aby kochali slovo Bože. A veľmi je dobré, keď si aj deti čítajú Božie slovo. Je bardzo dobře też, jeżeli dzieci czytają Boże słowo. A ja by som vás chcel, milá mládež. Droga młodzież, ja bym chciał was... A milowane dzieciczki pozbudzić tomu. I was, drogie dzieci, zachęcić do tego. Abyście si czytali Boże Słowo. Abyście czytali Boże Słowo. Lebo w tym jest wielkie pożegnanie. Bo w tym jest wielkie błogosławieństwo. To Boże Słowo ma moc aj to dziecko serce zachować krytyckiej sytuacji. To Boże Słowo ma moc, żeby też to dziecko w jakiejś krytycznej sytuacji zachować. Aj my sme pred rokmi zažili podobnú situáciu ako my v zbore. Pred rokiem... Rokmi. Pred veľmi lety takej situácii doświadczyli v zbore. Že mali, modlili sme sa za jedného brata, ktorý mal rakovinu. Modlili sme sa o jakéhož brata, ktorý miał raka. Nemal som toľko svetla v tom čase. V tým svete nemiałem tyle światło, co dzisiaj. Áno. A proste ten brat nám odišiel. I ten brat zmarł. Modlili sme sa, prosili sme. Modlili sme sa i prosili sme. Ale Pán Boh ináč rozhodol. Ale Pán Boh zdecidoval ináčej. A mal malé deti. Miał małe dzieci. A tie deti ostali. Te deti zostały. Jeho manželka ostala vdovou. Jeho žena zostala vdovou. A tie malé deti boli proste jej na také staranie sa o nich. I te deti zostały na taką troską dla tej mamy. A robil som si veľkú starosť. I tak zadávam sobie veľký trud. Už o tých, ktorí vchádzali do toho pubertálneho veku. O tých, ktorí vchodili v taký nastoletný vek. Že ako to zniesú. V jaký spôsob oni to zniosú. Ako to, či nebudú mať zburu voči Bohu, že zobral či, Pán Boh toto dieťa, či teda toho otca. Či deti nebudú miały takého buntu v svojich srdcach przeciwko Bohu z tego powodu, že zabral ich ojca. Tak som sa modlil za tieto deti. I modliłem się o te deti. A keď prišiel ten malý chlapec, mal okolo 12 rokov. I kiedy przyszedł ten mały chłopiec do mnie, miał może około 12 lat. Hovorí, powiedział, bratšanko, bratia Aleksandrze, wiesz, co mi povedal Pán Ježiš? Wiesz, co mi Pán Jezus powiedział? O mojom ockovi. O moim ojcu? Hovorím, čo, Števko? Pytam się, co Števko ci powiedział? A on hovorí, čítal som si Božie slovo. Ja on povedal, čítam Božie slovo. Lukášovo evangelium. V evangelii Lukáša. Čítal som tam o tom kňazovi Zachariášovi. On čítam na temat kapłana Zachariáša. A naraz prehovorilo ku mne Božie slovo. I nagle Božie slovo przemówiło do mnie. A pozrite, čo je tu napísané. I zobacz, co tu jest napisane. A otworzył mi Biblię, a nechal mi to ukázal. Otworzył Biblię i pokazał mi to. A keď Zachariáš ukončil svoju kňazskú službu, i kiedy Zachariáš ukończył swoją kapłańską służbę, odišiel domo. Poszedł do domu. Mój ocko ukończył svoju kňazskú službu. Môj tatuž zakončil svoju kapłańskú službu. A odišiel domov. I pošiel do domu. A na tvári tohoto chlapca bol úsmev. Na tváři tego chlapca bol úsmiech. Objal som tohoto chlapčeka. Objałem tego chlapca. A hovorím, dobre si to pochopil. Poviem, dobře to zrozumiałeś. Buď požehnaný. Bądź błogosławiony. Toto je Božie slovo. To je Božie slovo. To je sila. To je moc. To je tá moc, ktorá v tom je ukrytá. To je moc, ktorá v tom slove je ukrytá. Preto aj vy, milované deti. Dlatego vy, kochané deti. Čítajte Božie slovo. Čítajte Božie slovo. Milujte Božie slovo. Kochajte Božie slovo. Lebo v ťažkých chvíľach života. Bo v trudných chvíľach życia. V ňom nájdete svoje povzbudenie. V ním znajdete dla sebe zachętę. A tú odpoveď, ktorú hľadáte. I odpoveď, ktorej šukáte. Na moje otázky života neodpovedal internet. Na moje życiowe pytania nie odpowiadał internet. Na moje životné otázky odpovedala Svätá Biblia. Na moje życiowe pytania odpowiadała Biblia Święta. Slovo živého Boha. Slovo živého Boha. Milujte Božie slovo. Kochajte Božie slovo. Čítajte Božie slovo. Čítajte Božie slovo. A žijte Božie slovo. I žijte Božím slovem. Lebo ono je zdrojom života. Bo ono je zdrojem, źródłem życia. Od mnohých problémov života mňa Božie slovo ochránilo. Przed wieloma problemami życia Boże słowo mnie ochroniło. Dziękuję Panu Bogu. Dziękuję Panu Bogu, że som mohol vyrastať vo veriacej rodine. Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem wzrastać w wierzącej rodzinie. A dziękuję Panu Bogu, że oni ma wiedli do zboru, do cirkwi. Dziękuję Panu Bogu za to, że oni prowadzili mnie do kościoła. Dziękuję Bogu aj za tych bratów a sestry, którzy się tam przejawowali w cirkwi. Dziękuję Bogu za tych braci i sióstr, którzy tam byli aktywni w kościele. Nie mówię, że to byli profesorzy teologii. Ja nie mówię o tym, że to byli profesorowie teologii. Byli to jednoduchi, pracujący ludzie. To byli zwykli, prości, pracujący ludzie. Ale tu Bożą mądrość, którą zyskali ze Słowa Bożego. Ale ta Boża mądrość, którą uzyskali, wzięli ze Słowa Bożego. Odowzdawali nam wszystkim. Oni przekazywali nam wszystkim. Dziękować wam, bracia starsi. Dziękujemy. Dziękujemy wam, starsi bracia. Któryście nam odozdawali sztafetu. Którzy nam przekazaliście tą sztafetę. A uczyliście nas milować Boga. I uczyliście nas kochać Boga. A uczyliście nas milować Boże Słowo. I uczyliście nas kochać Boże Słowo. Dziękujemy aj wam, mamiczki. Dziękujemy i wam, mamusie. Kiedyście nam nasze rany nie len ofukali, a poboskali. Że nie tylko oczyściłyście i pocałowałyście nasze rany. Aleście pomogli nam spleść nasze prszczeki. Ale pomagałyście nam, żeby nasze paluszki spleść. A modliliście za z nami. I modliłyście się z nami. Dziękujemy aj wam, ojcowie. Dziękujemy wam, ojcowie. Kiedyśmy widzieli, żeście w problemach a w ciężkościach. Kiedy widzieliśmy, że jak byliście w problemach i trudnościach. A nie widzieliśmy was nadawać a zufać. Nie widzieliśmy was narzekających i zbuntowanych. Ale jako głośną trubę żeśmy poczuli zaznieć słowo rozhodne z waszych ust. Ale jak głos trąby usłyszeliśmy takie słowo rozwiązania z waszych ust. Pan Bóg się postara. Pan Bóg się zatroszczy. Dziękujemy wszystkim tym. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zobrali Boże słowo ważnie. Którzy poważnie potraktowali Boże słowo. A są tu młodzi. Są tutaj ludzie młodzi, którzy są przygotowani przebrać sztafetę. Którzy są gotowi, żeby tą sztafetę przejąć. A chcą w nas starszych, którzy im głowy zdobią siedziny. I chcą nas starszych, których już głowy zdobi siwizna. Chcą w nas widzieć przykład. Chcą w nas widzieć przykład. Przykład wierności. Przykład wierności. Świętości. Świętości. A trpezliwości. I cierpliwości. A tak bracia i siostry. A tak bracia i siostry. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie zastawujemy się. Nie zatrzymujemy się. Ta chwila, którąśmy się teraz na chwilę zastawili. Ten moment, na który zatrzymaliśmy się. A zamyśliliśmy się nad tym. I rozmyślaliśmy nad tym. Cośmy przyjęli w naszych przodkach. Co przejęliśmy od naszych przodków. A co odozdawamy naszym budúcim generacjom. I co przekazujemy kolejną, przyszłym generacjom. Za to wszystko patrzy chwała naszemu drahému Pánovi a Spasitelowi Ježišovi Kristovi. Za to wszystko należy się chwała naszemu Panu i Zbawicielowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. A teraz idziemy dalej. A teraz idziemy dalej. Pan Bóg chce mówić twojemu sercu. Pan Bóg chce mówić do twojego serca. Ta Boża łaska jest tak wielka. Boża miłość jest tak wielka, że on nas nie niecha sierotami. On nie zostawi nas sierotami. Ale mnohokrát, kiedy on chce mówić k nam. Ale wielokrotnie, kiedy on chce mówić do nas. A my nie mamy czas, nie mamy preto uszy. A my nie mamy czasu, nie mamy uszu do tego, żeby posłuchać. Lebo to jest trzeba, tamto jest trzeba. To trzeba, tamto jest ważne. Sem beżać, tam beżać. Tu biegniemy, tam biegniemy. Tak Pan Bóg urobi to. Pan Bóg uczyni coś. Że nas wywiedzie na puść. Że zaprowadzi nas na pustynię. A tak mówi aj u proroka Hozeasza. Również tak mówi przez proroka Ozeasza. Że wywiedzie ją na puść. Wyprowadzę ich na pustynię. A tam będę mówić jej sercu. I tam będę mówił do jej serca. Wiecie, mnohokrát sa stanie, że keď my si nenájdeme čas pre Boha, wielokrotnie tak się dzieje, że kiedy my nie znajdziemy czasu dla Boga, tak Pan Bóg si nájde čas pre nás. To Pan Bóg znajdzie czas dla nas. Ja si pamiętam, było to w tych predošlých moich rokoch. Pamiętam to dobrze, to w tych przeszłych moich latach się wydarzyło. Nieustále sme išli zo služby do služby. Ciągle przechodziliśmy od służby do służby. A ja som už ani nevedel, kde na budúci týždeň budem slúžiť. Ja nawet nie wiedziałem już, gdzie w kolejnym tygodniu będę usługiwał. Len keď som prišiel zo služby domov, tak sa pýtam Zuzky, no kde mám najbližšiu cestu. I kiedy wróciłem ze służby do domu, to pytam Zuzky, gdzie jest kolejna służba. A hovorí, no tam a tam. I mówi, tam a tam. A keď to takto išlo dlho... I kiedy to tak długo trwało... Naraz som sa ocitol v nemocnici. Nagle ocknąłem się w szpitalu. A nie preto, že by ma Pán Boh nemiloval. Nie dlatego, že by Pán Boh mnie nie kochał. Ale preto... Ale dlatego... Že ma miloval. Že mnie kochał. A chcel, aby som bol s ním v obecenstve. On chciał, żebym był z ním w relacji. Viete, Pán Boh nie len preto nás chce a potrebuje... abyśmy robotowali a robotowali. Wiecie, Pan Bóg nie po to, czy nie tylko po to nas potrzebuje, żebyśmy pracowali i pracowali. Tośmy robili w Egipcie. To robiliśmy w Egipcie. Tamśmy pracowali a pracowali. Tam pracowaliśmy i pracowaliśmy. Otroczyliśmy. Byliśmy zniewoleni, niewolnikami byliśmy. A Pan Bóg nas nie chce urobić niewolnikami. Ale Pan Bóg nie chce nas zrobić niewolnikami. Ale Pán Boh chce mať s nami obecenstvo. Ale Pán Boh chce mať relácie s nami. A niekedy menej je viacej. Czasami mniej znaczy więcej. A keď som to ja nevedel už ako starší kazateľ pochopiť... I skoro nie potrafiłem tego ako już starší kaznodzieja, żeby to zrozumieć... Tak sa stávalo to, že som sa dostal do nemocnice. To działo się tak, že dostawałem się do szpitala. Ale viete, aj tam bol so mnou Pán. Ale i tam był Pan ze mną. Ja som nie tlačil do ľudí to, čo som ja prežíval. Ja nie wtłaczałem w ludzi tego, co ja sam przeżywałem. Ale tí ľudia, keď videli, aký prístup mám, tak sa ma pýtali. Ale ci ludzie, kiedy widzieli, no, jak się zachowuje, to zadawali im pytania. A už v nemocnici poznali, vedeli, že... Kto je Barkóci? Już w szpitalu wiedzieli, kim jest Barkóci. A przy jednej przyleżytości... I przy jednej okazji... Kiedy som mal nastąpić do niemocnicy... Kiedy miałem wejść do szpitala... Na taką ważniejszą operację... Na taką poważną operację... Naraz widzim, że ma wedu do ekskluzywnej izby. Widzę, że prowadzą mnie do takiego... Na taką ekskluzywną salę. Viete, za takú izbu sa u nás na Slovensku musí dobre zaplatiť. Viete, za takú salę na Slovácii trzeba dużo zapłacić. A ja som sa pýtal, prečo ma sem vedú, však ja som im nedal ani centa. Pytam, zastanawiam się, dlaczego mnie tam prowadzą, ja im ani centa nie dałem. Všetko bolo vybavené krásne. Wszystko było pięknie przyozdobione. Ale videl som, že bol tam jeden človek. I widziałem, że tam jeden człowiek był na tej sali. A obyčajne... Tie miestnosti sú len pre jedného človeka. Normálne také miejsca sú tylko dla jedného človeka. A bolo vidieť, že tá moja posteľ bola tak pritlačená. I možno sa budú domyšliť, že to moje łóżko bolo tak dołożone do tego pokoju. Predstavte si, že už tej nemocnici vedeli, že ako ten Barkóci rozmýšľa. Už v tom špitalu vedeli, v jaký spôsob myšli ten Barkóci. A tak pripravili mi takúto izbu. I przygotowali mi taki pokój. A ukázalo sa, že ten človek, ktorý tam ležal... I okazało się, že ten človek, ktorý ležal už v tom pokoju... Je vysokoškolský univerzitný profesor. Že to je jakýś univerzitecký profesor. A strašne sa bál. I bardzo się bał. A lekári o tom vedeli. A lekáře vedeli o tym. A preto mňa tam k nemu pichli. I dlatego mnie tam wepchnęli do niego. A len, čo som tam prišiel... I tylko, čo tam przyszedłem... Ja som sa mu predstavil. Przedstawiłem mu się. Povedal som, že som Boží služobník. Povedal mu, že jestem sługą Božym. A hovorí, no tak sa vám musím vyspovedať. To on mówi, no to teraz muszę ci się wyspowiadać. Lebo toto je môj koniec. Bo to jest mój koniec. A hovorí, aj to vám musím povedať. I povedal, ešte to muszę powiedzieć. Že doma som rozmýšľal o samovražde. Mal som pripravené na to veci. Že v domu už myslím o samobújstve, už mám rzeczy do tego przygotowane. A mám to tam aj odložené, že ak prídem domov a nepodarí sa operácia. I te rzeczy mám tam odložené, przygotowane, že ak vrúce do domu a operácia si nepoviede. A ja som sa rozhodol skončiť. Zdecidovalím sa skončiť za sobou. A ja som vám to Boží služobníku musel povedať. Ja vám to Boží slugo musel povedať. A ja mu hovorím. A ja mluvím do neho. Mám pre vás dobrú správu. Mám dla tebe dobrú informáciu. Ty odtiaľto z tejto nemocnici pôjdeš na svojich vlastných nohách domov. Povedzem, ty z tego špitala vyjdeš na svojich vlastných nogách. Sem ťa doniesli na invalidnom vozíku. Tutaj přivěžíte na vůzku invalidským. Ale domov pôjdeš na vlastných nohách. Ale do domu pôjdeš na vlastných nogách. A on taký bol prekvapený. On bol taký zaskočený. Jak to vy môžete vedieť? Skôr ty to môžeš vedieť? A hovorím, však vy sám hovoríte, že som Boží služobník. No prečo ty sám povedieš, že som Božím slugom? Tak ja vám to v mene Pána Ježiša hovorím. Nie, či to môžem v mene Pána Jezusa. Ó, hovorí, ako dobre, že ste tu. Jak dobre, že tu jesteš. No a tak som ho povzbudzoval, budoval som ho vo viere, rozprával som mu o Pánu Ježišovi. Zachęcałem go, budovajem jego viare, opovedávam o Pánu Jezusie. Ničom neoponoval. On v ničom neoponoval. Proste všetko tak prijímal. Přijmoval všetko, co mluvím. Ale keď prišla tá hodina, že ho mali brať na operáciu. Ale kiedy nadešla tá godzina, kiedy mieli go zabrať na operácie. Hovorí. Povedal. Prosím vás, modlite sa za mňa. Prosím, modlite sa o mne. Hovorím, nebojte sa. Nebuj sa. Choďte v pokoji. Iď v pokoju. A v kúse, kým sa sem nevrátite na toto miesto, ja vám sľubujem, že sa budem za vás vrúcne modliť môjmu, nášmu Pánu. Tak dlho, jak dlho ťa tu nebude, ja będę się tak wdzięcznie modlił o ciebie, aż tutaj wrócisz na tą salę. O, taki był szczęśliwy. Był taki szczęśliwy. Tak go odtłaczyli. Zabrali go. A kiedy się wrócił. I kiedy powrócił. A kiedy się przebrał z narkozy. Obudził się z narkozy. A mówi, Boży służobniku. Mówi, sługo Boży. Predstaw si, że ja si cítim nogi. Wyobraź sobie, że ja czuję nogi. No hovorím, no vidíš? Mluví do niego, no vidíš? To je to, čo ti Pán skrze mňa povedal. To je to, co Pán přeze mne ti povedal. Bol veľmi šťastný. Byl bardzo šťastlivý. Vedel hýbať nohami dovtedy, necítil si nohy. Potrafil rušať nogami, do tej pory ich vôbec nečul. A prišiel čas, že mňa mali odtlačiť na operačnú sálu. I prišiel ten čas, kedy mne mieli zabrať na sále operacijnú. A ja mu hovorím, no dobre. Ja mówię do niego, no dobrze. Doteraz som sa ja modlil za teba. Do tej chwili ja się modliłem o ciebie. A teraz sa ty budeš kuse modliť, kým mňa tu neuvidíš. A ty budeš teraz przez cały czas się modlił, dopóki mnie tu nie przywiozą z powrotem. A on mówi, ale ja sa neviem modliť. A on mówi, ale ja się nie potrafię modlić. Tak sa naucz. To się naucz. Ako vieš, tak sa budeš modliť. Będziesz się modlił tak, jak potrafisz. A tak si zložil ruky. Zložil ręce. A hovorím, kým ma znovu neuvidíš, dopúky mne nezobáčeš, budeš volou do Pána. A skutočne, keď odchádzal tento človek, i rzeczywiście, kiedy ten človek odchodził, mal pobalený ten vozík, miał spakowany już ten swój wózek inwalidzki. Ci, którzy przyszli pre niego, oni to brali pod pazuchą, inwalidny wózek. Ci, którzy przyjechali po niego, ten wózek inwalidzki wzięli pod pachę. A on pomaličky odchádzal na własnych nogach. Powoli odchodził na własnych nogach. Jakie jest to zwłaszne? Jakie to jest szczególne? Że kiedy to, co my przeżywamy, jest dobre tomuto svetu. Jest dobre dla tego świata. Viete, ja som tam okrem tohoto človeka s nikým nehovoril o Pánu Ježišovi. Za wyjątkiem tego człowieka ja tam z nikim o Pánu Jezusie nie rozmawiałem. Ale prišiel čas, keď mi vystavili papiere, ale že môžem ísť domov. Prišiel čas, keď už priniesli mi papiere, že mohli ísť do domu. A prišla, mala, teda už prichádzala moja manželka. Už prichodila po mne, prišiela po mne moja manželka. Ja som mal zbalené tie svoje tašky. Svoje tečky už mám spakované. A už som chcel... Zobral som od tej sestričky papiere a že už idem von. Už vziąłem dokumenty od tej siostry i wychodzę na zewnątrz. A tá sestra sa mi postaví do cesty. A tá siostra stanęła mi v drodze. A hovorí, nie, nepôjdete. I mówi, nie pôjdeš. Ja vás nepustím. Ja ťa nepúšťa. Nepustím vám, kým mi nedáte to, čo vy máte. Ja ťa nevypúšťa stôl, dopúky mi nedáš tego, co ty máš. Pozerám sa rovno jej do očí. Páča jej prosto v oči. A hovorím. I mówię. Ty chceš Pána Ježiša? Chceš Pána Jezusa? A ona sa rozplakala. Ona si rozplakala? A hovorí, áno, chcem. Povedala, tak chce. Tak som sa vrátil, zložil som tašky. Vrúčujem, položujem moje torby. Viedol som ju k pokániu. Provadžujem ju do pokuty. Prijala Pána Ježiša Krista. Prijela Pána Jezusa Kristusa. A potom hovorila, už teraz môžete ísť. Później povedala, teraz lebo už môžeš ísť. Lebo už mám to, čo máte. Bo ja už mám to, co ty máš. A tak som sa jej pýtal, a jak si k tomuto došla? I pýtam jej, jak došlaš do tego? Však my sme sa ani... Dve vety sme si medzi sebou nevymenili. Prečo my sme navet dvoch zdaň medzi sobou nevymenili. A ona hovorí, pán Barkovci, viete čo? I ona mówi, pani Barkovci, vie pán co? No to netreba veľa rečí. Do tego nie trzeba dużo mowy. Ja keď som prišla do tejto miestnosti... Kiedy weszłam do tego pomieszczenia... Ja som vedela, že tam je Boh. Wiedziałem, že tam jest Bóg. A ja som nemohla nič iné urobiť, ako odozdať svoj život pánu. Ja nie mogłam niczego innego zrobić, jak... Oddať svoje życie Pánu. Ale už teraz môžete ísť. Teraz už môžeš ísť. Lebo už mám to, čo máte. Bo ja už mám to, co ty máš. Sláva Pánu Ježišu. Chvála Pánu Jezusovi. Tento svet. Ten svet. Očakáva zjavenie sa synov Božích. Očakuje na objavenie sa synov Božích. Viete, kto je syn Boží? Viete, kto je synem Božím? No Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Kristus. Tento svet očakáva na zjavenie sa charakteru Ježiša Krista v tvojom i mojom živote. Ten svet očakuje na objavenie sa charakteru Pána Jezusa v tvojim i mojim życiu. Kresťanov je veľa, veľmi veľa. Chrześcijan je mnóstwo. Ale synov Božích je málo. Synov Božích je niewielu. Viete, čo s tým chcem povedať? Viete, co chcem povedať přes to? Nie, že by som niekomu chcel spochybňovať jeho kresťanstvo. Nie, že by mu chcel podať vonplivosť čiješ kresťanstvo. Ale ak niektorému Božiemu mužovi manželka nevie povedať o svojom mužovi, to je naozaj Boží služobník, Boží muž. Ale niejednokrotnie žona nie môže povedať o svojim mężu, to rzeczywiście jest... Mąż Boży, sługa Boży. A dieťa, które wychował tento człowiek, jednoducho nie wie wystawić świadectwo, że mój ojciec jest skutecznie Bożym służobnikiem. Jeżeli dziecko, które wychowało się w twoim domu, nie może powiedzieć, mój ojciec rzeczywiście jest sługą Bożym. Tak niegdzie jest problem w twoim albo moim charakterze. To gdzieś jest problem w twoim albo moim charakterze. Niegdzie si sa nie podobał Panu Jezusowi. W czymś nie upodobniłeś się do Pana Jezusa. Mieńmy się. Zmieniajmy się. Wiecie, co to jest tak nádherné. To jest takie cudowne, niezwykłe. Pan Bóg ci dał manżelkę. Pan Bóg dał ci żonę. Brat mój. Bracie. Siedzi przy tobie twoja żona. Siedzi przy tobie twoja żona. Radujesz się, kiedy ta twoja żona ci powie... Toto má zase čo? Ako sa to... Tešíš sa tomu? Dáš jej pusu, objímeš ju. Joj, ty moje zlato, ty tu máš o mňa starosť, taký som šťastný. Alebo drž hubu. Jak odpoviadaš? Či tešíš sa z tego, obejmuješ ją, całuješ, a może przeciwnie, Trzymaj gębę na kłódkę. Wiecie, prečo sme dani jeden druhému? Wiecie, po co jesteśmy dani jedni drugim? To mini kráľovstvo Božie je medzi manželmi. To mini Boże Królestwo, to małe Boże Królestwo jest między małżonkami. Proste sme náradím, žena je náradím na to, aby svojho manžela proste pripravovala jeho charakter, pomáhala meniť na ten charakter Ježíša Krista. Žena je takým narzędziem, żeby pomagać mężowi, żeby zmieniać jego charakter na charakter Pana Jezusa. Keby som nemal svoju Zuzku a tu stojím, tak by ste videli státu jeden samora. Gdyby nie było tutaj mojej Zuzki i nie miałbym jej, no to widzielibyście taką... Samorosłą. No, tak, nie wiem, samorosłą. No. No, byłby są taki samorosło. Ale ona wždycky, ona kiedy widzi, że gombik mi źle stoi... Ale ona, kiedy widzi, że guzik jest nie w tym miejscu... Nieraz skończym kazanie, mówi, no ako ci stała ta krawata? I tylko kazanie skończy i ona mówi, jak miałeś skrzywiony ten krawat? A ty si nie wstrzymała, co som hovoril. A ty nie słyszałaś tego, co ja mówiłem? Ale počula som, ale ta krawata... Słyszałam, ale ten krawat... Nie stała ci dobre. No, on tak niedobrze wyglądał. Ale to nie jest preto, aby som bol krytyzowany. Ale to nie jest po to, żebym był skrytykowany. Ale prehladil krawatu, aby mi nie stala do L-ka. Żebym przed kazaniem poprawił ten krawat, żeby dobrze wyglądał. Aby nie stało do L-ka. Żeby krawat nie był w kształcie litery L. Pan chce mieć z nas zwłaszczny lud. Pan chce mieć taki szczególny lud z nas. Tento świat na to oczeka. Świat tego oczekuje. Tento świat idzie do zahynutia, kiedy nie widzi wzory a przykłady. Ten świat idzie na zginienie, kiedy nie widzi wzorów, kiedy nie widzi przykładu. Do niektórych zborów, kiedy przyjdę, tak widzę... To nic źle na tom nie jest. Dwigać ruki, chwalić Pana. W niektórych zborach, które odwiedzam, nie ma w tym oczywiście niczego złego. Jak widzę, jak ludzie podnoszą ręce, chwalą Pana. Róbcie to. Chwalcie Boga. Chwalcie Boga. Ale co mówi Peter apostol? Ale co mówi apostoł Piotr? Chcę, aby mężowie dwigali czyste ruki. Chcę, żeby mężczyźni podnosili czyste ręce. To nie znaczy, że sme si mali w umywadle umyć ruki jako faryzeowie. To nie znaczy, że mieliśmy w umywalce umyć ręce jak faryzeusze? Ale aby tam była duchowna czystota naszych rąk. Ale żeby tam była ta duchowa czystość naszych rąk. Lebo my żyjemy w zmluwie. Bo my żyjemy w przymierzu. Żyjemy w zmluwie z naszym Bogiem. Żyjemy w przymierzu z naszym Bogiem. A ta zmluva i to przymierze ta ukazuje na to, jaki jest nasz Bóg. Ona pokazuje, jakim jest nasz Bóg. A kiedy my nie mamy czyste ruki. Ale kiedy my nie mamy czystych rąk. Kiedy nie mamy czyste świadomie. Kiedy nie mamy czystego sumienia. Nie mamy nádherné vzťahy w naszych małżeństwach. Nie mamy dobrych relacji w naszych małżeństwach. Tak jednoducho nieco się z tą zmluvą między mną a Bogiem dzieje. To po prostu w tym przymierzu coś złego się dzieje. Wspomnijcie sobie, jako Pan Jezus Chrystus w Łukaszowym Ewangelii. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi w 22 kapitole. Mówi w rozdziale 22. 20 a 21, teda 20 wiersz. 20 wiersz. Taktiež vzal i kalich, keď bolo po večeri, povediac. Również, gdy było po wieczerzy, wziął kelich, mówiąc. Tento kalich je ta nová smluva v mojej krvi. Ten kelich to nové přiměře v mojej krvi. Vidíte, že Boží ľud je v zmluve s Bohom. Vidíte, Boží ľud, Boží národ je v přiměřu s Bogem. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že my, ktorí sa hlásime k nemu, i Pán Ježiš Kristus mluví, že my, ktorí přichodíme do Niego, my sme s ním v zmluve. Jesteśmy z ním v přiměřu. Neviem, či ste si to uvedomili. Neviem, či sobie to uświadomili ste. To nie je len tak, že ja som prijal Pána Ježiša. To nie je tylko tak, že ja przyjąłem Pana Jezusa. A tak som spasený. To jestem zbawiony. Áno, to je pravda. Tak, to jest prawda. Ale musíš si uvedomiť, že tvoje vyznanie o tvojom spasení je zakotvené v zmluve. Ale musisz wiedzieć, musisz sobie uświadomić, że twoje wyznanie na temat zbawienia jest w przymierzu. A ta zmluwa jest w krwi baranka Jezusa Chrystusa. I to przymierze jest w krwi baranka Pana Jezusa Chrystusa. A mówi, ta to zmluwa jest w tej krwi. Mówi, to przymierze jest we krwi. A Pan Jezus mówi, kto pije moją krew. Pan Jezus mówi, kto pije moją krew. Kto je moje telo? Kto je moje ciało? Tak má večný život. Má život věčný. Ako to funguje? Jak to działa? Je to tak, ako jedna veľká cirkev hovorí, že to víno sa premieňa na krv? Či to tak jest, jak to jeden veľký kościół mówi, že to víno zamienia się v krew? Alebo ako to v skutočnosti je? Jak to jest v rzeczywistości? Bratia, sestry, nie je to tak. Bratia a siostry, tak to nie jest. Ta zmluva v krvi pánovej funguje tak. To przymierze v krvi pána v ten sposób funkcjonuje. Že Boh je svätý. Že Bóg jest święty. Náš pán a spasiteľ Ježiš Kristus je svätý. Náš pán i zbawiciel, pán Jezus jest święty. A on chce, aby sme aj my boli svätý. I on chce, żebyśmy również i my byli święci. Toto je ta základná myšlienka. To jest ta fundamentálna myśl. Prečo Pán Ježiš Kristus vstupuje s nami do zmluvy? Dlaczego Pan Jezus wchodzi z nami w to przymierze? Ale prečo my opakovane znovu a znovu bereme večeru Pánovu? Ale dlaczego my ciągle i ciągle na nowo bierzemy wieczerzę pańską? Lebo v tom našom každodennom živote. Bo v tým našom codennom życiu. Tými našimi nedobrými spôsobmi. Z powodu tých našich nedobrých, nevlastivých spôsobov. Zlyhávame. Zavodíme. A každé to zlyhanie. I ten každý zavod, ktorý robíme. Narušuje zmluvu s našim pánom. On búži to přiměře s našim pánem. A preto znovu prichádzame k večeri pánovej. I dlatego znovu přichodíme do večeře pánskej. V tom pokání. V pokutě. A v tej lútosti nad tým, čo sme za ten uplynulý čas spôsobili. I v žalu z powodu tego, co v tým minionym čase powodowaliśmy, robiliśmy. Pýtame si odpustenie od svojej ženy, odpustenie od svojho muža. Prosimy o przebaczenie swoją żonę, swojego męża. Kiedy trzeba aj swoich dzieci. Jeżeli trzeba również swoich dzieci. Alebo kolegów. Również kolegów. Alebo sąsiadów. Sąsiadów. A tak to idziemy znowu upewnić tu zmluwę. I w taki sposób na nowo wzmacniamy to przymierze. To nie len tak, że zoberemy ten chleb. To nie jest tylko tak, że ten chleb weźmiemy a upijemy z tego kielicha. I napijemy się z tego kielicha. Ale to musi mieć tuto głęboką wewnętrzną náplň. Ale to musi mieć to głębokie wewnętrzne spełnienie. A kiedy Pan Jezus mówi, że toto jest ta zmluwa w mojej krwi. I kiedy Pan Jezus mówi, że to jest to przymierze w mojej krwi. Paweł apostol mówi, że kiedy máme obecenstvo s ním. Apostol Pavel mluví, kedy spoločnosť máme s ním. A máme obecenstvo a jeden s druhým. I máme spoločnosť jedni s drugými. Tá krv baránka Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. To krev baránka Jezusa Christusa očišťa nás od všelkého grzechu. Teda tá krv to nie je nejaké pretransformovanie v nás. I tá krv to nie je nejaká transformácia tego v nás. Ale tá krv pôsobí v nás očisťujúco. Ale tá krev działa na nás očišťajúco. A obnovuje náš stav a vzťah s Pánom. I ona odnávia ten stan i tú relácie s Pánem. A preto vás prosím, že keď berete večeru Pánovu... A więc proszę vás, kiedy bierzecie večeru pańską... Neprichádzajte len tak, že... Tesne predtým si spomeniete, o, dnes je večera Pánova, no tak rýchlo, Páne, odpust, Páne, hrabeme sa, dávame sa do poriadku. No, vlastne nie v ten spôsob, jak slyšeliśmy, že krótko pred večeřom, o, dzisiaj večeřo Pańska, Panie, vybač, očiš. Nie, toto musí mať úprimnú a hlbokú prípravu. To musí mať takú szczerą i... Szczere i głębokie przygotowanie. A obnowujemy tu zmluwu w krwi Pana Jezusa. I odnawiamy to przymierze w krwi Pana Jezusa. Która nas oczyszcza. Która nas oczyszcza. A nadal jesteśmy święci. I w dalszym ciągu jesteśmy święci. Dalej jesteśmy święci. Wiecie, Wielka Cyrkiew mówi o tym, że ty niektórzy wybrani są święci. Ten wielki kościół mówi, że ci niektórzy wybrani, oni są święci. Ale Boże słowo mówi, że my wszyscy jesteśmy święci. Ale Boże słowo mówi, że my wszyscy jesteśmy święci. Lebo ja som svätý, hovorí Pán. Bo ja jestem święty, mówi Pan. A wy święci bądźcie. I wy bądźcie świętymi. A wtedy kiedy wiecie, zmluva, keď my vchádzame do zmluvy... I przymierze wtedy, kiedy w to przymierze wchodzimy... A my chránime to, čo sme Pánovi slúbili... I my pilnujeme tego, co Panu obiecaliśmy... Tak Pán chráni to, čo On nám slúbil. To Pán chroni tego, co On nám obiecał. Powiem vám príklad. Powiem vám przykład. Je to veľmi podobné z našho života. To jest bardzo podobne do czegoś z naszego życia. Keď poistíte si svoje auto. Kiedy ubezpieczysz swój samochód. Tak urobíte zmluvu. Robicie poistnú zmluvu. Ubezpieczeniowe przymierze. A oni povedia, áno, my vám v prípade havárii všetko vyplatíme. I oni mówią, w razie awarii my wszystko wam zapłacimy. Ale ak požijete alkohol. Ale jak będziesz pod wpływem alkoholu. Ak váš dezen na kolese bude menší ako 3 mm. Jeżeli bieżnik na oponie będzie mniejszy niż 3 mm. A ďalšie výhrady, ktoré si povie tá poistná strana. I dalsze warunki, ktoré zapíše tá strona, ktorá ubezpiecza. A kto to dodržíte? Jeżeli tego dotrzymasz, tak môžete s nami počítať, že v plnej miere proste našou tou náhradou. To môžeš liczyć na to, že v pełnej mierze z našej strony otrzymasz wypłatę. Ale ak niečo z toho to porušíte. Ale jeżeli narušíš coś z tej umowy, no tak nebude z toho nič. Nie będzie z tego nic. Ty chodíš do zhromaždenia? Chodíš na nabożeństwa? Chodíš do kostola? Chodíš do kościoła? Chodíš do obecenstva Božieho ľudu? Chodíš do spoločnosti ľudu Božego? Ale keď máš zodratý dezen... Ale jeżeli máš bieżnik zdarty... A máš vypité... Albo jesteś vypity... A pachne z teba alkohol... Śmierdzi od ciebie alkoholem... Tak jednoducho nepočítaj s tým... Nie licz na to... Že Pán za teba... bude platiť. Že Pán bude platil za tebe. Neurazte sa, bratia a sestry. Nie pognievajte sa, bratia i sestry. Ja vám musím povedať, musím vám povedať, že Pán Ježiš je verný svojej zmluve. Že Pán Jezus je verný svojemu przymierzu. Ale tá zmluva má aj druhú stranu. Ale to przymierze má też tą drugą stronę. Viete, čo sme slúbili Pánovi, keď sme do tejto zmluvy išli? Viete, co obiecywaliśmy Pánu, kiedy wchodziliśmy w to przymierze? Pane, budem ťa milovať. Pane, będę cię kochał. Budem ti slúžiť. Będę ci slúžil. A budem ti verný. I będę ci wierny. Až do smrti. Až do smrti. A čo povedal Pán? A co Pán povedal? Amen. Amen. Toto je zmluva z mojej strany. V mojej krvi máš očistenie, ak zlyháš. Tak, to je przymierze. Z mojej strony máš to, že máš vybačenie vtedy, kedy zaviedieš. Ale ty musíš neustále obnovovať zmluvu. Ale ty to przymierze musíš ciągle na novo odnaviať. A práve preto prichádzame k Večere Pánovej. I vlastne z tego powodu przychodzimy do Večerze Pańskiej. A ja vás tak pozbudím tomu, bratia a sestry. Chcę vás zachęcić do tego, bratia i siostry. Že Pán je verný. Vlastne, že Pán je zvierny. Boh sa pyšným protiví. Bóg pyšným się sprzeciwi. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym okazuje łaskę. Pokorme sa pod mocnú ruku Božiu. Ukúšme się pod mocną ręką Bożą. A On nás povýši svojim časom. A On v svojim čase nás vyvyšuje. A ja teraz by som prosil brata. Proszę teraz brata. Aby si prečítal slovo. Żeby przeczytał słowo. Dnes ma brat Boh už pozbudil, že môžem pretiahnuť za 12. Dzisiaj brat zachęcił mnie do tego, že môžeme przeciągnąć z 12 godzin. Ale som počul, že niekomu zaškrkalo v žalúdku. Ale už usłyszałem, že komuś burczy v žalúdku. To bolo asi mne. To chyba mi. Dobre. Tak teraz vojdeme, ako to Pán Boh myslel, keď vchádzal do zmluvy s Abramom. Teraz popatrzymy, co Pán Boh myślał, miał na myśli, kiedy wchodził w przymierze z Abrahamem. Przeczytaj, brat mój. Przeczytamy 15 rozdział 1 Mojżeszowych. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram opowiedział, Panie Boże mój, cóż możesz mi dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Eliazar z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który pochodzi z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. A on powiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? A on rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, na to syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny. Abram je odpędzał. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Dotąd. Dotąd. Bratia a sestry, keď Boh hovorí k človeku... Bratia i siostry, kiedy Bóg do człowieka mówi... Viete, nie človek vyhľadáva tú zmluvu s Bohom, ale Boh vyhľadáva tu zmluvu s človekom. To nie človek inicjuje, poszukuje tego przymierza z Bogiem, ale to Bóg szuka tego przymierza z człowiekiem. Pán Ježiš povedal, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Pán Ježiš povedal, to nie vyście mnie vybrali, ale ja vás vybrałem. Pozrite sa, aj tu Hospodin hovorí s Abramom. Zobaczcie, tu Pán rozmawia z Abramem. A hovorí mu Abram. I mówi do niego, Abramie. Ja som twoja ochrana, ja som twój szczyt, twoja tarcza. Ja jestem twoją ochroną, twoją tarczą. A ja som twoją odplatou prevelikou, tak hovorí slovenský. Jestem tvojou nagrodou, preogromnou. A Abraham hovorí, Pane Bože, čo mi dáš? A Abraham mówi, Panie Boże, co ty mi dasz? Ja sa vás pýtam, bratia, sestry, keby ti teraz si uvedom, že Pán Boh k tebe hovorí, ja som tvojou najväčšou odmenou. Ja som tvojou najväčšou ochranou. Spróbuj pomyśleć o tym. Pán Bóg mówi do ciebie, jestem twoją największą nagrodą, jestem twoją największą ochroną. A ty mu powiesz, Panie Boże, co mi dasz? A ty mówisz do niego, Panie Boże, co ty mi dasz? Ako keby ci on nie staczył on. Tak jakby on ci nie wystarczył. No co mi dasz? Co mi dasz? Wiecie, to jest podstawa ludzka. To jest ta postawa człowieka. Ludzka sebeckość. Ludzki egoizm. Wiecie, prečo sa nie podarilo zbudować komunizmus? Wiecie, dlaczego komunizmu nie udało się zbudować? Lebo za tych 70 rokov komunizmu... Bo przez 70 lat komunizmu... Nie wynašli také hrable, ktoré by hrabali od seba. Nikt nie wymyślił takich grabi, które grabiłyby od siebie. Ja nie wiem, czy je to tak ťažké... Wymyśleć takie grable? Ja nie wiem, czy to jest takie trudne, żeby takie grabie wymyślić, ale tego nikt nie wymyślił. A potem sam musiał zrzucić. A potem musiał... Sa zrzucić. Padł. Upaść. Panie, co mi dasz? Panie, co mi dasz? To jest ludzka podstawa. To jest ludzki fundament. Prečo ty milujesz Pana Boga? Dlaczego ty kochasz Pana Boga? Lebo ti odpúšťa hriechy. Bo ti vybača grzechy. Lebo ťa uzdravuje. Bo ťa uzdravia. Lebo dáva zdar tebe i tvojej rodine. Bo obdarovuje ciebie i twoją rodzinę. Máš z neho zisk. Máš korzyść z niego. Máš proste chráni ťa od všetkého. On ťa chroni przed wszystkim. Tak sme aj spievali v jednej z piesní, že čo je pre nás Pán. Myśmy w jednej pieśni śpiewali, czym jest dla nas Pan i to jest dobre, właściwe. Prečo ty milujesz Pana Boga? Dlaczego ty kochasz Pana Boga? Za to, że ci dawa. Dlatego, że ci daje? Ale przyjdzie czas, kiedy ci aj wszystko wezmę. Ale przyjdzie taki czas, kiedy wszystko ci zabierze. Kiedy ci wszystko dawa, kiedy tak jest dobry, wszak? Wszystko ci daje, jest dobry, tak? A kiedy przyjdzie czas, że wszystko musimy złożyć, ale kiedy przyjdzie ten czas, że wszystko musimy położyć, oddamy to jemu, oddajemy to jemu, tak już wtedy nie jest dobry. Wtedy już nie jest dobry? Job mówi, czy len dobre będziemy brać z rąk Gospodina? Job mówi, czy tylko dobro mamy przyjmować z rąk Pana? A to złe nie? A złego nie? Prečo ty milujesz Pana Boga? Dlaczego ty kochasz Pana Daj Boga? Otázku. Zadaj sobie to pytanie. Pretože on je. Dlatego, že on jest. Mnohí milujú starú mamu a najmä čím je staršia, tým viac ju milujú. Niektórzy babcie kochają z tego powodu, a im je starsza, tym bardziej ją kochają. Lebo sa blíži dedičstvo. Bo już się przybliża ten czas dziedziczenia. Prečo miluješ Pana? Dlaczego kochasz Pana? Ja wam wyznam, prečo ho miluję. Ja wyznam wam, dlaczego ja go miłuję. Lebo on je. Dlatego, że on jest. Keby mi nic już nie dał. Gdyby mi już niczego nie dał. Keby mi wszystko zabrał. Gdyby mi wszystko zabrał. A keby ma aj zabił. Nawet gdyby mnie zabił. Ja ho miluję. Kocham go. Lebo on je. Bo on jest. Wow. Wow. Nie są to príliš silné slova? Czy nie są to szczególnie mocne słowa? Abrahamie. Ja som twoją najväčšą odplatą. Jestem największą nagrodą dla ciebie. Ja som pre teba najväčšą ochraną. Jestem największą ochroną dla ciebie, najlepszą. Abraham mówi, co mi Panie dasz? A Abraham mówi, Panie, co mi dasz? O Panie. O Panie. A ja sa veľmi podobám tomuto Abramovi. Ja jestem bardzo podobny do tego Abrama. A ja Abrama. Som ako pijavica. I ja jestem jak ta pijawka. Ktorý som ťa roky sal. Który przez lata ssałem tylko sal z ciebie. Sal som tvoju milosť. Wyssałem z ciebie twoją miłość. Twoją dobrotu. Twoją dobroć. A dnes? A dzisiaj? Pochopil som. Zrozumiałem. Że ťa milujem nie preto. Że kocham cię nie dlatego. Że to a to si mi dal. Że to czy tamto mi dałeś. Choć jestem za to veľmi wdzięczny. Chociaż jestem za to bardzo wdzięczny. Ale ťa milujem, Panie. Ale kocham cię, Panie. Lebo si. Bo jesteś. Ano, tak. Aleksander. Tak, Aleksandrze? Ano, Jašo. Ano. Jašo. Jašo. Áno, sestra moja. Tak, siostro. No dobre, keď toto je tak. Dobrze, jeżeli to tak jest. Tak mi donies, ideme do zmluvy. Wchodzimy w przymierze. A donies mi... I przynieś mi... trojroczną jalowicu. Trzyletnią jałówkę. Donies mi trojroczną kozu. Przynieś mi trzyletnią kozę. Donies mi trojrocznego barana. Trzyletniego barana. Donies mi... holubicu. Gołębice przynieś. A donies mi aj hrdličku. I przynieś mi syna gorlicę. Wszystko to polož na ołtarz. I to wszystko połóż na ołtarzu. A toto bude w tej mojej zmluve z tobą. I to będzie w tym moim z tobą przymierzu. Ja cię budem ja budem twoją wielką odmeną. Będę dla ciebie wielką odpłatą. Ja budem cię chronić na każdym kroku twojego życia. Będę cię chronił na każdym kroku twojego życia. Ale ty mi donies toto. Ale ty mi przynieś to. Toto jest na ciebie. To jest na tobie, to jest twój obowiązek. To jest twoja obeć. To jest twoja ofiara. A co w tom Pan Bóg skrywał, jakie tajemstwa? Jakie tajemnice Pan Bóg ukrył w tym przymierzu? Možno, že si ešte niektorí pamätáte. Może niektórzy pamiętacie jeszcze? Keď ste prišli sem bývať. Kiedy przyszliście tutaj mieszkać. Že jediným, prvým a jediným možným zdrojom vašej potravy bola kravička. Že pierwszym i jedynym źródłem waszego pożywienia była krowa. Kravička dala mliečko. Krówka dała mleczko. Proste otelila sa, prinieslo na narodila sa hoviatko, malé kravička. Ocelila sa, urodilo sa čelontko. No a už ste vedeli, že nezomriete od hladu tu. I už vedeli ste... Že od hladu nezomriete. Že neumřete z głodu. Lebo taká trojročná jalovička... Bo taká trzyletnia jałówka... Tá má pred sebou perspektívu. Ona má perspektívu pred sobou. A nielen ona má pred sebou život... Nie tylko ona má pred sobou život. Ale s tým svojím životom prináša aj pre vás... egzystencji. I ona przez to swoje życie też dla was przynosi źródło egzystencji. A boli aj taki možno, ktorí sa upierali o to, že majú tú kravu. I może byli też tacy, którzy właśnie na tym się oparli, że mają tą krowę. A u nás na Slovensku bývali časy mnoho rokov dozadu. Na Slovácii były takie czasy wiele lat temu. Keď jediným živiteľom rodiny bola kráva. Že jediným živiteľom rodiny bola kráva. A tá krávka zabezpečovala život detí. Tá krúvka zabezpečovala życie detí. Aká je tvoja istota? V čom je tvoja istota? V čom je tvoja pevnosť, tvoje zabezpečenie? Pán Boh ti dal krávu. Pán Boh dal ti krove. Pán Boh ti dal polia. Pán Boh dal ti pole. Pán Boh ti dal majetok. Pán Boh dal ti majątek. Dal ti svoje požehnanie. Dal ti svoje błogosławieństwo. Ale na koho sa ty spoliehaš? Ale na čom ty, na kým ty polegaš? Ty sa spoliehaš na svoje polia? Na svojim polu polegaš? Na svoj dobytok? Na svojim dobytku polegaš? Na to, čo ti Pán Boh dal? Polegaš na tým, co Pán Boh ti dal? Alebo sa spoliehaš na Neho? Alebo polegaš na ním? Kto si mi povedal, keď som včera kázal a hovoril som, že nezbalme kufre, ale rozbalme kufre. Ktoś mi včeraj povedal, že v tým kazaniu naviązal do tego, že povedal, nie pakujme valízek, ale rozpakujme valízky. A ten, kto si mi hovorí, no ťažko by bolo tie krávy do kufra. Nie, ktoś povedal včeraj, no ťažko by bolo tie krovy do tých valízek spakovať. A je to všetko, čo sme nadobudli. A hovorím, tak vidíš, aké je to rozumné, keď môžeme radšej rozbaliť kufre. Ja môžem, no, zobač, aké to je zrozumné, že radšej môžeme rozpakovať to lísky. Abrame. Abramie. Ty nedúfaj v krave. Nemí zaufania v krovie. Ty nedúfaj v svojich poliach. Nemí zaufania v svojim poliach. Nedúfaj v týchto veciach, z ktorých berieš tú svoju poživu. Neúfaj tým rzeczom, z ktorých bierze svoje poživienie. Ale ty dúfaj mňa. Ale ufaj mi. Daj mi tú kravu. Daj mi tą krowę. Odovzdaj mi ju. Oddaj mi tą krowę. A nie, że mi ju dovedzem, ale ju aj rozpolti. Nie tylko, że ją tu doprowadzisz, ale masz ją rozpołowić. Polož ju na oltár. Połóż ją na ołtarzu. Ja ťa budem zabezpečovať. Ja będę cię zabezpieczał. Ja ťa budem krmiť. Ja cię będę karmił. Ja budem zárukou toho, že nezomrieš od hladu. Ja będę gwarancją tego, że z głodu nie umrzesz. Nie twoje gospodarstwo. Nie twoje gospodarstwo. Nie twoje krowy. Nie twoje krowy. Nie twoje polia. Nie twoje pola. Ja. Ja. Ja ťa zachowam. Ja cię zachowam. Ja idę z tobą do zmluvy. Idę z tobą w przymierze. Donies mi tu trojroczną jalovicu. Przynieś mi tą trzyletnią jałówkę. A hovorí, a donies mi aj tú trojročnú kozu. Ale przynieś mi też tą trzyletnią kozę. Ja nie wiem, czy wiecie, aký je charakter kozy. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest charakter kozy. Prečo Pán Boh tú kozu pýtal od Abrahama? Dlaczego Pán Boh prosił Abrahama też o tą kozę? Keď vám koza urobí aj tú najhoršiu vec, ona sa vám smeje do očí. Koza, nawet jak zrobi ci coś najgorszego, ona się ci śmieje w oczy. Moja teta ju doila. Moja ciocia doiła kozę. Wiecie, musela sa poriadne pod ňu zohnuť. Musiała się mocno przy niej zgiąć. A koza sa pozrela dozadu. Koza popatrzyła do tyłu. Že akom stave je moja teta, ktorá ju doí. V jakim pozícii jest ta ciocia, ktorá ją doí. A videla, že má pekný zelený ručník. I zobaczyła, že má piękny zielony Čo, čím hlavu mala prikrytú? Takom chustek, ktorom głowę miała przykrytą. Hovorí, to musí byť niečo dobré. Ona mówi, o, to musí byť coś smacznego. A jak ju doila? Jak ją doiła? Koza je stiahla z hlavy ten ručník. Koza ten šalik ściągnęła jej z głowy. A kým sa moja teta pozbierala, už len 4 rożki jej... Zanim ciocia wstała, to tylko 4 rogi z tego szalika sterczały jej z ust. Wiecie, koza je veľmi svojvolné zviera. Koza jest takim zbuntowanym zwierzęciem. On svojvolný. Jest samowolnym takim zwierzęciem. Idzie za swoim rozumem. Ona idzie tylko za kozu swoim możecie rozumem. Zmlátiť, możecie ju zbić, możecie jej wysvetľovať. Proste ta koza bude mať stále len ten prostý kozí charakter. Ta koza, możesz ją bić, możesz tłumaczyć, możesz tłuc. Ona ma tylko te swoje kozie spojrzenie. A Pán Boh hovorí, Abraham. I Pán Boh mówi, Abramie. Ak ty ideš so mnou do zmluvy, nesmieš byť svoj hlavy. Idziesz w przymierze ze mną, nie możesz być samowolny. Ty nie możesz robić to, co ci w głowie tak świtnie. Nie możesz robić tego, co ci tak zabłyśnie w głowie. A nie myślisz, a bez to, żeby się za ty so mną nie radził. I bez tego, że się u mnie nie poradzisz. Dobre to nedopadne. To dobrze się to nie skończy. Tu swoją twardohlavosť. Tą swoją twardogłowość. Tu swoją svojhlavosť. Tą swoją svojhlavosť. Samowolę. Tak musisz donieść mi. Musisz mi przynieść. Rozstnij. Rozciąć. Skończyć z tym. Skończyć z tym. Zabij to w sobie. Zabić to w sobie. Viete, to nestačilo len podrezať tej koze krk. On ju musel rozpoliť. Nie vystarčilo, žeby... To, že už nikdy ju dohromady nedá. Nie starčilo, žeby jej podciąť głowę. Trzeba ją było rozpołowić, żeby już nigdy jej nie scaliť. Potom hovorí, ak chceš, Abram, v tej mojej zmluve, aby si bol... I mówi później, Abram, jeżeli chcesz dalej być w tym przymierzu ze mną, donieś mi aj toho trojrocznego barana. Przynieś mi też tego trzyletniego barana. No a viete, taký trojročný baran. Vy ste taký triletný baran. To je neskutočne nadržané zviera. To je nevyobražalne také napalené zvieže. Keď takého pustíte medzi ovce, tak ten spraví tam rodeo. Jak ho pustíte medzi ovce, to tam bude pravdivé rodeo. Proste je, ten trojročný baran je sexuálne nabitý. Ten triletný baran je naladovaný sexuálne. A on, proste jemu hlava toľko nefunguje, ako mu funguje niečo inšie. Jemu tak nedáva hlava, jak to, co iného dáva. Ja sa červenám tu pred vami. Sestra hovorila, že aj včera som bol celý čas červený. Robím si pred vami červený a podobno včera budem celý čas červený. Ale pravda musí byť jasná. Ale pravda musí byť jasná. Abraham. Abraham je. Musíš, ak chceš zostať v mojej zmluve... Jeżeli chceš zostať, vytrvať v tým mojim przymierzu... Ty musíš ovládať svoju sexualitu. Musíš ogarniať tú svoju sexuálnosť. Sú niektorí muži, keď prejde nejaká fiflenka okolo... Są niektórzy mężczyźni, która jak tylko przejdzie jakaś gwiazda obok niego... Tak im to normálne vytáča krky. Jemu normálne skręca kark. Proste takisto sú ženy, ktoré majú problémy. Nemyslíte si, ja som sa v mojej službe stretol s takými ženami, hovorím, chválim ťa, pane, Bože, že nie takúto ženu si mi dal. Również to jest problemem kobiet, bo tak wielu myśli, że tylko mężczyzn, ale w tej służbie kaznodziejskiej miałem wiele rozmów i chwalę Pana za to, że nie dał mi takiej kobiety. Viete, čo nepokazí ľudské sebectvo... To, čo nezniští ľudský egoizm... To môže pokaziť ľudská sexualita. To môže zniščiť tá požądlivosť sexuálna. Bratia, vždycky uistite svoje ženy. Bratia, ciągle upevňajte svoje žony. Že tá tvoja žena... Že je tá najkrajšia na svete. Tá tvoja žena, že ona je najpiękniejsza na svete. A to nie len hovor. Nie tylko to mów. Ale podľa toho sa aj chovaj. I zachowuj się według tego. Moja manželka nikdy nemusela. Ona tu sedí, ona by mohla vstať a mohla povedať, to nie je tak. Moja žena tu sedí, ona mohla by vstať i povedať, nie, tak to u nás nie je. Ona nikdy nemusela ma podozrievať, že nejaká iná sa mi lepšie ľúbi ako ona. Ona nikdy nemusela mne podejrzewać o to, že je jakákoľvek iná, ktorá bardziej mi się podoba niż ona. A ja som muž. I ja jestem mężczyzną. A keď som bol taký trojročný baran? I kedy byłem takým triletným baranem? Tak mnie aż klobuk dvíhala sexualita. Nie, to ta sexualność mi kapelusz podnosiła do góry. Tak som plakal pred Pánom. Plakałem pred Pánem. Páne, kroď ma. Páne, karč mne. Proste musel som toho barana zabiť. Musiałem zabiť tego barana. A nie, aby moja sexualita riadila môj život. Nie, żeby moja sexualność zarządzała moim życiem. Ale aby to riadil náš Pán. Ale żeby moim życiem zarządzał náš Pán. Halleluja. Halleluja. Abraham. Abrahamie. Donies mi toho barana. Przynieś mi tego barana. Brat, przyprowadź. Sestra. Siostro. Ty idziesz so mną do zmluwy. Idziesz w przymierze ze mną. Ten baran nie smie żyć. Ten baran nie może żyć. Nie może jednoducho robić trápenie a bolesť. Nie może w sercu twojego partnera. Powodować bólu i zmagania w sercu twojego partnera. Wy sam musicie zgodnąć. Musicie się domówić. Vy musíte študovať jeden druhého. Musíte poznávať jeden druhého. A nie vtedy, keď už ušami vylieza to všetko niekomu, tak prizná to, že ja som to prehnal. Ale nie dopiero vtedy, kedy temu druhému už všetko ušami vychodí, že by povedať, no přegiovem v tým. Ty musíš študovať svoju ženu, študovať svojho muža. Musíš studiovať svoju ženu, musíš studiovať svojho męża. Abraham, ak chceš, aby bol požehnaný tvoj život, aby to požehnanie, ktoré ja o tebe hovorím, že ti ho dám, aby spočinulo na tebe a aby si ho nestratil. Dones mi toho barana. Abrahamie, jeżeli chcesz, żeby to wszystko zadziałało w naszym życiu, przyprowadź mi tego barana. Ja się będę starać. Ja się będę troszczył. A musi być ta twoja seksualita pod kontrolą. I ta twoja seksualność musi być pod kontrolą. Kolko kazatelów zlyhalo? Ilu kaznodziejów zawiodło? Lebo tohoto barana nie priniesli pánovi. Bo tego barana nigdy nie przyprowadzili panu. Kolko zničených manželských životov? Ile zniszczonych relacji małżeńskich. Lebo tento baran ostal nażywe. Bo ten baran został żywy. A kiedy to nádherné, keď moja Zuzka może tak spokojnie być, a keď ja gdziekolwiek idę, tak nie musi się obawać, że ja proste o jakiś czas sa prihlásia jakie inne dzieci. Jakie to jest cudowne, że moja żona gdziekolwiek jadę, ona nie musi się obawiać tego, że za jakiś czas pojawią się jakieś inne dzieci. Bracia, siostry, to są bardzo ważne rzeczy. Bracia, siostry, to są bardzo poważne sprawy. To jest na cały żywot, zmowa. To jest przymierze na całe życie. Dobre. Kiedy mi doniesą to, że budeš mi dôverovať. Ja ťa budem chovať, ja ťa budem krmiť, nie tvoja jalovica. Dobrze, jeżeli przyprowadziłeś tą jałówkę, ja cię będę żywił, ja będę się troszczył o twoje życie. Keď si mi slúbil, že už nebudeš v svojej hlavi a nepôjdeš za svojim rozumom, ale pôjdeš za mnou. Jeżeli już mi obiecałeś, że nie będziesz twardogłowy, że nie będziesz żył według swojej woli, ale pójdziesz za mną. A prihal si to, keď som ti povedal, poď a nasleduj ma. I przyjąłeś to, kiedy powiedziałem, chodź i naśladuj mnie. A keď si už aj toho barana položil na oltář. I teraz, kiedy już i tego barana położyłeś na ołtarzu. A tych, to si všetkých rozpoltil. I to wszystkie je rozpołowiłeś. Na ten oltár mi dones aj živú obeť. A na ten ołtarz przynieś mi też żywą ofiarę. A ta živá obeť je holub. A tą żywą ofiarą jest gołąb. A hrdlička. I syna gorlica. Keď Pán Ježiš Kristus bol plný, naplnený Duchom Svätým. Kiedy Pan Jezus Chrystus był napełniony Duchem Świętym. Po krste w Jordánie. Po chrzcie w Jordánie. Zostúpila na Niego holubica, która na Nią spoczynula. Stąpiła na Niego gołębica, która na nim spoczęła. A Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. I Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorny sercom. Bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynutie swoim duszom. I znajdziecie odpoczynek dla swoich dusz. Staci, kiedy będziesz taki, jako twój Pan. Wystarczy, jeżeli będziesz taki, jak twój Pan. Nie musisz być pokorniejszy, jako On. Nie musisz być bardziej pokorny, niż On jest. Niegdzie robią takie pokorne sochy, a są tak pokorni, że to nie są ani normalni ludzie, to są mamlasi. Niektórzy to taką pozę pokorną przyjmują, że to nie są pokorni, ale mamlasi. Że taki... Oni już nie wyglądają na pokornych, tylko na takich mamlasów. A kto nie wiecie, co to jest, którzy są zbawieni swojej prawności. To taki, który własnych praw jest pozbawiony. No. Pan Bóg nie chce, abyśmy byli zbawieni swojej prawności. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli jak pozbawieni swoich własnych praw. A nie chce, abyśmy byli mamlasi. Nie chce, żebyśmy byli takimi mamlasami. Staci, kiedy będziesz taki, mamlasami. Jako twój Pan. Wystarczy, jak będziesz taki, jak twój Pan. A On wiedział powiedzieć aj to, beda wam zákonnici a faryzeowie a pokrytci. I On potrafił też powiedzieć, biada wam faryzeusze, hipokryci. Lebo umývate vonok pohára a vnútro je sama špina. Bo myjecie ten, czyścicie ten kielich na zewnątrz, a w środku jest pełny brudu i nieczystości. A hovorí, a taky ste ako hroby obielené. Jesteście jak groby pobielane. O, to je pokora. To jest pokora. Wiedzieć, povedať pravdu. Potrafić, być w stanie powiedzieć prawdę w miłości. Pan Ježiš nezatracoval týchto faryzeov. Pan Jezus tých faryzeuši nezatracal. A nie preto zdvihol svoj hlas. Nie poto podnosil svoj głos. Že by ich zatracoval, ale preto, že ich miloval a mal nádej, že sa zobudia, keď im povie pravdu do očí. Nie poto, żeby ich zatraciť, ale robil to s tom nádejou, že sa obudzom, kedy im to mluví prosto v oči. Sú niektorí kazatelia, ktorí tak kážu, že kričia na ľudí. Sú tacy kaznodzieje, ktorí tak głoszą, že ciągle krzyczą na ľudí. Ja som bol pozvaný do Rumunska, do jedného zboru a tam hovorí ten kazateľ, ktorý ma pozval, Alexander. Bol som pozvaný do jedného zboru za granicami. Zaproszony do jednego zboru za granicę i był tam taki kaznodzieja. A on mi hovorí, Alexander. I on mówi, Alexander. Keď budeš kázať, kiedy będziesz głosił, musíš kričať do tých ľudí. Musíš krzyczeć do tych ludzi. A hovorím, čo, nepočujú? A oni, pytam sa, co oni neslyšou? A že, no, mali by počuť, ale vieš, to je kázanie, keď kričíš. Oni mieli by slyšať, ale no, kázanie to je vtedy, kedy kričíš. Ja mu hovorím, a vieš, prečo kazatelia kričia? Ja mówię do niego, a vieš, dlaczego kaznodziejowie kričú? Na svojich poslucháčov. Na svojich sluháči? Že prečo? Dlaczego? No preto, že sú kazatelia hluchí. Dlatego, že kaznodzieja je głuchy. To nemyslíš vážne. No chyba nemyslíš povážne. Otočil sa, odišiel. Obrúčil sa i pošedl. Malo začať zhromaždenie. Náboženstvo malo sa začať. A hľadám kazateľa. Šukám kaznodzieji. A kde je kazateľ? Kde je kaznodzieja? Idem za jeho manželkou. Ide do jeho žony. Kde je tvoj muž? Kde je svoj muž? Odišiel na misiu. Pojechal na misie. A mňa tu nechal? I mne tu zostavil? Nepáčilo sa mu, čo som povedal. Jemu sa nepodobalo to, co povedal. Tak ma nechal tam medzi jeho ovečkami. Zostavil mňa medzi svojimi ovečkami. Nie, pán Ježiš toto nerobí. Tego pán Jezus nerobil. Pán Ježiš Kristus nás učí tej tichosti a pokore. Pán Jezus učí nás tichosti i pokory. Ale aby sme vedeli aj v láske hovoriť pravdu jeden z druhým. Ale žebyśmy też v miłości potrafili mówić prawdę jeden drugiemu. A to je tá holubica, tá musí žiť. To je tá gołębica, ona musí žiť. Ty ju nesmieš zabiť. Nie môžeš jej zabiť. Polož mi ju na oltár, ale ona nech žije. Połóż ją na ołtarzu, ale ona ma žiť. Buď pokorný, brat môj. Bądź pokorný, bratie. Buď pokorná, sestra. Bądź pokorná, siostro. A to posledné, donies mi aj hrdličku. I to ostatnie, přinieš mi też syna gorlice. A tak som sa pýtal pána. I pytałem pana. Čo to má byť? Co to má byť? Prečo hrdličku? Dlaczego, to je skoro to isté ako ten holub. Dlaczego syna gorlice? Przecież to jest prawie to samo, co ten gołąb. A viete čo? V momente mi prišlo to zjavenie od pána, z piesni Šalamúnovej. I v momente prišlo mi objavenie od pána z piesni Salomonovej. Kde je napísané, že hrdličky oznamujú prichádzajúcu jar. I tam je napísané, že syna gorlica oznajmia nadchodzącą wiosnę. To znamená, prináša nádej. To znaczy, przynosi nadzieję. Prináša nové veci. Nové rzeczy przynosi ze sobą. O, bratia a sestry. Bratia i siostry. Čo všetko nás v živote stretáva. Jaké różne rzeczy nás spotykały v życiu. Mali sme krásne vzťahy. Mieli sme cudowne relacje. A prišla zima. A prišla zima. A poštípal to mráz. Mróz to poštípal. A už to nie je. Už tego nie ma. Zima je tuhá. Zima je dlhá. A zima ukázala svoju moc a svoje zuby. Zima pokazala svoju moc i svoje zęby. A niekedy človek tak cíti, že všetkému je koniec. I czasami človek čuje, že už je koniec všetkého. Má taký dojem, že už ma nepoteší nikto. Má také vraženie, že už mi nikto nie je v stane potešiť. Ale hrdlička... Ale syna gorlica... Ona žije. Ona žije. Ona oznamuje novú jar. Ona oznajmia novú wiosnę. Tá hrdlička oznamuje Aj hľa činím všetko nové. Ona oznajmia, oto činie všetko novým. Brat môj, sestra moja. Bratče, šostro. Keď ti Pán Boh zobere to najdrahšie. Ježeli Pán Boh to, co najdrahšie ti bolo, zabieže. To, čo ti bolo najmilšie. To, co bolo najmilšie dla tebe. Ak nebudeš mať hrdličku v tej zmluve. Ježeli v tým přimieřu nebudeš mať tej syna gorlíci. Ak ona nebude spievať tam v tvojom srdci. Ježeli ona nebude spievať v tvojom srdcu. Tak tá zima spálila všetky tvoje túžby. To tá zima spálila, zničila všetky tvoje pragnenia. A není ďalej. I nemá ničoho ďalej. Ale hrdlička. Ale syna gorlica. Ona oznamuje príchod jary. Ona ogłasza nadejście wiosny. Sestra moja. Siostro. Brat môj. Bratie. Keď to krásne v tvojom živote spálil mráz. Keď je to piękno, co bolo v tvojom życiu, zniszczył ten mróz. Slovo Pána Ježiša trvá naďalej. Slovo Pána trvá dalej. Ja som s tebou a ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ja jestem s tobou, ja jestem s vami po všetky dni až do skończenia świata. A hľa, ja činím všetko nové. I oto činie všetko novým. Tie staré veci pominuli. Staré rzeczy przeminęły. A ja prinášam nové veci do tvojho života. Přinoszę nové rzeczy do tvojego życia. Ak Abraham si zabil jalovičku, kozu, zabil tą jałówkę, rozpołowił. Nie bór sa, nie buńć sa. Nie bórz się, nie buntuj się. Ostań w pokorze. Zostań w pokorze. A niech tam w twoim sercu wżdycki śpiewa ta hrdlička. I niech w twoim sercu ciągle śpiewa ta syna gorlica. Że możemy iść dalej. Że o tym, że możemy iść dalej. Że tu nie jest koniec. Że tu nie jest koniec. Tu nie jest przepaść a koniec świata. Tu nie ma przepaści i końca świata. Ale cesta wedzie dalej. Ale droga prowadzi dalej. A kiedy tak to budeš žiť. I kedy v taký spôsob budeš žil, tak budeš v mojej smluve. Budeš v mojim přiměřu. Aké je to nádherné. Jaké to je cudovné. Keď Pán Ježiš hovorí, nestarajte sa. Kedy Pán Ježiš hovorí, budete jesť. Netročte sa o to, co budete jesť. Čo budete piť. Co budete piť. Lebo o to sa starajú ľudia tohoto sveta. O to troščú sa ľudia tego świata. Ale hľadajte kráľovstvo Božie. Ale šukajte kráľovstvo Božie. A jeho spravodlivosť. I jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. A to všetko bude vám dodané. A ja sa vás pýtam. A ja sa pýtam vás. Je tu niekto, kto už raz od hladu zomrel? Je tu všrod nás ktoś, kto už raz kedyž umarł z głodu? Áno. Tak? Ręka do góry. Vidím, že nikto. Takže všetci žijeme. A więc všetci žijeme. Aleluja. O všetkých sa stará Pán. O všetkých Pán sa troščí. Vieš, my máme mnohé svoje predstavy o živote. Víte, my máme veľa svojich vlastných vyobražeň na temat życia. A keď sa zrútia tvoje i moje plány. I keď rozsypią sa te tvoje i moje plány. Opýtaj sa Pána, ako ďalej. Zapýtaj Pána, jak dalej, co dalej. A on má ďalej cestu. A on má drogę dalej. A Pán bude s tebou. A Pán bude s tobou. A jeho požehnanie bude spočívať na tebe. A jeho błogosławieństwo spocznie na tobie. Na tvojich deťoch. Na tvojich deťach. A na tvojich budúcich generáciách. I na kolejných pokoleniach. A to v mene Pána Ježiša Krista. I to v imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ďakujem, bratia a sestry, teraz už veľa škrkania počujem. Dziękuję, bracia i siostry, bo teraz już dużo tego burczenia w żołądkach słyszę. A kiedy aj by to nie było veľa, tak aspoň nás dvoch. Nawet gdyby tego dużo nie było, to przynajmniej nás dvoch jest. Także buďte pożenani. Bądźcie błogosławieni. A my sa s vami lúčime. Żegnamy się z vami. Ďakujeme, že ste mali veľkú lásku a dôveru k nám. Ďakujem, že veľkú milosť, ale tež zaufanie v stosunku do nás mieli ste. A že ste nás takou veľkou láskou prijali. I že nás takou milosťou prijali ste. A veríme, že Pán ešte dá tú milosť, že sa stretneme. I veríme, že Pán ešte dá tú lásku, že spotkáme sa kedyž. Buďte požehnaní. Buďte blagoslovení. Ak dovolíte, ak pozvolíte, vyprosíme požehnanie na vás. Będziemy się modlić. Poprosimy Ciebie, brat. O błogosławieństwo dla Was. Wszyscy możemy powstać. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. V tom drahom mene Pána Ježíša Krista Ti ďakujeme. V tým drogým imeniu Pána Jezusa Kristusa Ti ďakujeme. Za tieto chvíle, ktoré sme spolu mohli stráviť. Za tie chvíle, ktoré mohli sme spendiť razem. Ďaká Ti za Tvoju prítomnosť. Ďakujeme za Tvoju obecnosť. Ďakujem, že Tvoje slovo neznelo na prázdno. Ďakujem, že Tvoje slovo nerozbrzmievalo nadaremno. Že môžeme tak, ako učeníci, povedať, že či nehorelo naše srdce. Ďakujeme, že môžeme, jak učňovie, povedať, či naše srdce nepaláli. Vtedy, keď nám zdieľal písmo. Kedy písma pred nami otvieral. O, vďaka Ti, Duchu Svätý. Ďakujeme Tobie, Duchu Svätý. Že aj nám si otváral tajomstvá Božieho slova. Že pred nami otvírałeš tie tajemnice slova Božieho. A ďakujeme, že sme cítili vo svojom srdci to Tvoje pohľadenie. I ďakujeme, že odčúvali sme v našich srdcach to Tvoje pogłaskanie. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Že Ty si našim štítom. Že jesteš tarčom našou. Ty si našim všetkým. Jesteš dla nás všetkým. Keby sa nám čokoľvek nedostávalo. Čokoľvek by nám brakovalo. Ty hovoríš, ja som to, čo naplním túto Tvoju potrebu. Ty povedzieliš, ja jestem tým, co zaspokojí Tvoje potreby. O, chvála Ti za to, Pane. Chvála Ti za to, Pane Jezu. My chceme chodiť týmto svetom nie ako zbúrenci. Chceme chodiť tým światem nie ako buntovníci. Ale chceme chodiť v tej pokore, ako si chodil ty. Ale v takej pokore, jak ty chodíš, my chceme chodiť. Ale chceme žiť v nádeji. Ale chceme žiť v nádeji. Tak, ako si ty povedal. Tak, jak ty povedziałeš. Že ty si mocný konať nové veci. Že jesteš mocen, aby činiť nové rzeczy. A tak pokorne prosím, Pane Ježišu. Pokorze prosimy, Panie Jezu. Aby si požehnal tento zbor. Abyś pobłogosławił ten zbor. Požehnaj aj mojho milovaného brata. Mojego miłego brata, współpracownika. Brata Bohuša. Brata Bohuša. Kazateľa tohoto zboru. Pastora tego zboru. Prosím, aby spočinulo na ňom Tvoje požehnanie. Nech spočne na ním Tvoje błogosławieństwo. A Tvoja radosť. I Tvoja radosť. A prosím, Panie, aby si Ty požehnal tento zbor. Proszę, abyś pobłogosławił ten zbor. Aby on mal dobrý pokrm. Żeby miał dobry pokarm. Aby on sa pásol tą trávou Tvojho slova. Żeby karmił się trawą Twojego słowa. Tak, ako tie ovečky. Tak, jak te owieczki. Aby to nie był nikto taki, jako ta koza. Żeby nikt nie był jak koza, o której która pošlape trávu. Która podepcze trawę. A robí škody na stromoch. I robí škody na drzewach. O pokorne prosím. Prosimy w pokorze. O túto milosť pre tento zbor. O Twoją łaskę, o tą łaskę dla tego zboru. Aby to Twoje slovo bolo ctené. Aby Twoje słowo tutaj było czczone. Lebo Twoje slovo sa stalo tým telom. Bo Twoje słowo stało się ciałem. Które jest súčasťou naszej zmluvy z Tebą. Współuczestnikiem naszego przymierza z Tobą. Buďte pożegnani, bracia i siostry. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. Buďte plni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego. A buďte plni wiery a nadziei. I bądźcie pełni wiary i nadziei. Do budúcich dni. Na przyszłe dni. Lebo tak to mówi Pan. Bo tak mówi Pan. Nie opuścił som swojego ludu. Nie opuściłem swojego ludu. Ten, kto ma snażnie hľada, dám sa mu nacházať. Ten, który mnie ze staraniem szuka, dałem mu się znaleźć. Ten, kto volá na mnie, tomu sa ohlásim. Ten, kto woła do mnie, do tego się odezwę. A ten, kto ma prosi, od toho sa neodvráti. A ten, kto mnie prosi, od tego się nie odwrócę. Ďakujem Ti, Panie Ježišu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Že Tvoj pokoj môže spočinúť na nás všetkých. Že Tvoj pokoj môže spočinúť na nás všetkých. A tak sa odovzdávame do Tvojich láskavých svätých rúk. A tak oddajeme sa do Tvojich milosrdných svätých rúk. A keď ideme do svojich domov. I keď pôjdeme do svojich domov. Daruj milosť, aby sme o tom všetkom mohli premýšľať. Daj láske, že by sme o tým všetkým mohli premýšľať. A tak nech zo všetkého zíde česť a sláva. I ze všetkého nech bude česť i chvála. Nášmu drahému pánovi, našemu drugému pánu, a spasiteľovi i zbaviteľovi Pánu Ježišovi Kristovi. Pánu Jezusovi Kristusovi. Amen. Amen. Tak ďakujem. Ďakujem.